उखड़ा तेरा सांसों में सरगम तेरी। आंखों में है मुखड़ा तेरा सांसों में सरगम तेरी। जब नाम लूं तेरा सजन खन के ये चूड़ी मेरी। खुशियों से मन साथी तेरे दुख सभी भगवान दे दे मुझे। हंसते हुए हर घड़ी देखूं यहां मैं तुझे। जन्म का है साथ अपना सच हूं